Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей лічыць патрэбным прыцягнуць да праграмы ўсходняга партнерства і Расею. Уступіў у сілу новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю. Ад пятніцы пачынаюцца праверкі на рынках і ў гандлёвых цэнтрах. У вушачах будуць вуліца і школа імя Рыгора Барадуліна. Вы можаце патэлефанаваць у жывы эфір і адказаць на пытанне, імем якога з вашых землякоў вы б хацелі назваць вуліцу ў вашым горадзе. Тэлефануйце нам на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Імя народнага паэта Рыгора Барадуліна будзе насіць вуліца ў вушачах на яго радзіме, а таксама школа, якая знаходзіцца на гэтай вуліцы. Віцебскі аблвыканкам, а таксама вушацкі райвыканкам пашлі на сустрач шматлікім зваротам грамадскасці пра ўшанаванне памяці паэта. Наша калега наведала сёння вушачы і пагутарала з жыхарамі вуліцы Школьнай. Ці ухваляюць яны новую назву? Вуліца Школьная – это довольно великая вуліца у приватном секторе в Ушачах. На этой вуліце стоит хата, якая належит Барадуліна. И все, с кем мне удалось встретиться, мясовые жыхары, вельми ухвально ставятся до этой идеи ушановать память славутого земляка. Я поговорила с самыми ближайшими соседями, они, оказывается, все сябравалі сям'ёй Барадуліна. Нехто носил рыбу, нехто носил грибы, нехто запишал до себе лазню. Я не все лічу, что память про Барадуліна мусить быть ушанована менавіта в варианте вулицы, а то и музеи, які, может быть, с часом варто створить в этой хате, якая зараз наревится. А кто теперь живе в этой хате? Хата зараз зачиненная, и за ее доглядая сусед из хаты, якая стоит на супуть по улице Школьной 7, а Барадуліна живут у хаты под номером 6. У хаты номер 7 живут соседи Белеуш, Алена и Василь. Они глядят за садом, подразают голья, глядят, как у дворы был порадок, как ну лес, кто не пожидал в эту хату. Дальше они отмечают, что все это вельми шмат яблоков, а я совсем не могу груш, какие даже люди едят Карагорок. Мне кажется, может, груши она вот отчувает, что взять Карагора все это не стало, потому что груши нема на этом древе. Алена, а як это решение сустрели в школе? Что вы можете сказать про школьников, про наставников, кого вы там сустрели? Мне довелося поразмовлять с директором в этой школе, он только 2 года отпрацует там. А я уже показала на вот стенку, на какой верогодно делается шильда у гонор про города Бородовна. Школа достаточно великая, она одинная на все ушадшие, в ушадших только одна средняя школа, 11-й годка. Там научается больше за 800 учнев. И он кажется, что проходит исход наставников, все наставники ухвалили такую идею называть школу у гонор Бородовна. А дети, которые так само довелося прогутывать, сгадывают, что они особистыми, которые ведали дядьку Рыгора, что покуда они учились, они ходили для его на летище, вот в эту хату по улице Школьной номер 6. А когда дядька Рыгор был в добром стане здоровья, то и он приходил в школу, встречался с учениками. Так что эта идея ушановать память таким чином, сустрета вельми ухвально. Мне не удалось встретить ни одного человека, кто бы задавал некие питания, чему, на во что. И шмат людей выказывает меркование про то, что варто таким самым чином ушановать память еще одного ушатского земляка Василя Быкова. У ушачих не могу це Василя Быкова. І ось така ідея так само була виконана насовні жхарами. Алена, а коли можна чекати з'явлення шильдов вуліцы і школи? Директор школи говорить, що документи зараз оформляються, і, вероятно, до вересня гэтая шильда на школі вже з'явиться. Що тішиться вулиці, то більшість, з ким я довелося розмовляти, говорили, що навіть вот тільки зараз від мене довідалися про те, що це рішення вже становче прийняте. Я не собі уявляю, що прийдеться оформляти документи на хати, що прийдеться міняти шильди на вулиці. Я не сподіваюся, що в цьому допоможуть місцеві влади, що буде зроблено. Тому що як хапає грошей на добропорадкування, на брукованку розмі, там яка укладається по ходниках, так повинні хапити грошей і на ушанування пам'яті. Вот таку добру справу. Таким чином у вушачах будуть вуліца і школа імя Рыгора Барадуліна. Ви можете потелефонувати у живий ефір або на телефон автоадказник і відказати на питання, ім'ям якого з ваших земляков ви б хотіли назвати вулицю у вашем городе. Телефон у живий ефір 651-4204. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Андрей Паскозь Берасця. Мае вучні не рыхтавалі хатніх заданняў, бегалі па класе падчас урокаў, біліся галовамі аб сцены, лаяліся на мяне настаўнікам матам. Словам, працаваць было немагчыма, давялося звольніцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей лічыць важным прыцягваць трэція краіны, у першую чаргу Расею, да дзейнасці ўсходняга партнерства з мэтай недапушчэння з'яўлення новых падзяляльных ліній у рэгіёне. Пры гэта беларускі міністр заявіў 22 ліпеня падчас сустрэчы ў Брусэлі міністраў краін удзельніц ўсходняга партнерства і Еўрасаюза. Пасля пленарнай міністэрскай сустрэчы на просьбу нашага радыё Уладзімір Макей подсумаваў вынікі размовы. Вядома, мы гаварылі пра санкцыі, пра праблемы, якія існуюць у адносінах паміж Беларусіяй і развязам. Мы разумеем, што гэтыя праблемы не могуць развязацца ў адзін момант, але мы павінны ствараць пазітыўную атмасферу ў нашых дачыненнях, магчыма, праз малыя крокі. Існуе шмат сфераў, дзе мы можам супрацоўнічаць на аснове ўзаемнай выгады, і я ўпэўнены, што рана ці позна санкцыі будуць зняты. Пытанню, калі нарэшце будуць вызваленыя палітвязні, Уладзімір Макей чарговы раз здзівіўся. Я не разумею, пра што вы гаворыце. Ніхто з нашых еўрапейскіх калег не можа паказаць мне спіс палітвязняў. Ніхто не называе канкрэтныя лічбы. Вядома, у Беларусі ёсць зняволеныя, але яны пакараныя за канкрэтныя парушэнні законаў, што нічога агульнага з палітыкай не мае. Сказаў Уладзімір Макей нашаму карэспандэнту ў Брусэлі. А міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус выказаў меркаванне, што час пераацаніць дачыненні з Беларуссю. І сказаў, што ён збіраецца ў бліжэйшы час наведаць Менск. Еўразвяз не можа ігнараваць пазіцыю Беларусі ў важных пытаннях. З аднаго боку, яны не прызнаюць акупацыі Крыму, Паўднёвай Асетыі, Абхазіі. З іншага боку, там па-ранейшаму застаюцца палітвязні, але нельга не размаўляць з Беларусію. І я якраз у бліжэйшыя выходныя еду ў Менска пашукаць агульныя падыходы ў важных пытаннях. На многае ў нас розныя погляды, але з майго пункту гледжання адбываюцца пэўныя зрухі, пэўнае збліжэнне пазіцыяў. Наша задача – узаемадзейнічаць, а не ўзводзіць сцены, адзначаць пазітыўныя зрухі, не ігнаруючы негатыўныя з'явы, працягваць дыялёг. Сказаў міністр Лінкявічус, я нагадаю, што 25 ліпеня ён збіраецца наведаць Менск. Ну, а зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Юры Дракахруст, і мы пагаворым пра тое, наколькі верагодна, што Еўразвяз сканцэнтруецца зараз на санкцыях не ў дачыненні да Беларусі, а на санкцыях у дачыненні да Расіі. Я нагадаю, што ўсё ў канцы красавіка былі распрацаваны розныя сцэнары ўвядзення гэтых санкцый якраз да Расіі. І брусельскае выданне «Еўраабсервер», у распараджэнні якога апынуўся дакумент, апісывае тры узроўні гэтых санкцый. Юры, спачатку згадаем, якія санкцыі Еўразвязу адносна Расіі дзейнічаюць зараз? Ну, зараз дзейнічаюць так званыя кропкавыя санкцыі. Это санкцыі адносна асоба, у асноўным это затачэнне Владзіміра Пуціна. Гэта санкцыі супраць пэўных кампаній. Гэта вось недаўні прынятыя рашэнні прыпынення выдачы грантаў Еўразвязу для праектаў Расіі міжурадавых. І нарэшце это прыпынення выдачы крэдытаў ад Еўрапейскага інвестыцыйнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Вось гэтыя санкцыі, это санкцыі ўсё першага ўзроўню, нізкай інтэнсіўнасці так званыя, яны дзейнічалі да апошняга часу, да збіцця малазійскага самалёта над Украінай. Ну і вось гэты факт збіцця самалёта здарыўся, абмеркаванне санкцыяў было адкладзенае да чацвярга. Ці можна чакаць, што санкцыі будуць больш жорсткімі? Гэтага можна чакаць, гэта апрыёры кажучы магчыма. Гэта размова пойдзе пра... І зноў жа санкцыі сярэдняй інтэнсіўнасці, якія, прынамсі, закранаюць спынення імпарту і экспарту і адпаведна фінансавання здзелак па продажы і пакупкі зброі і тавараў двайнога прызначэння, што ёсць значна шырэй. Гэта таксама прыпынення пакупак і інвестыцый у расійскі энергетычны сектар, ну і пашырэнне ізноў жа вось гэтых самых кропкавых санкцый. Юрый, што датычыць французскіх паставак Расіі авіяносцаў Містраль? Вось наколькі гэта стасуецца з палітыкай забароны гандлю зброі з Расіі? Ну, ведаць, гэта сапраўды такое адно з вострых, балючых пытанняў. Па-першае, это велізарны контракт, это памер 1 200 000 000 000 долараў, это важно для Франции. Потом это контракт, как бы, ну, что называется, ее в праце, это не план. Французские судобудовники уже это, сдается, один авианосец сбудовали. Ну, вот, как поведомила крыница в Евразвязи, этому самому выданию ее обсервер, хучей за все, эта его заборона будет принята, как бы, на будущее, что не будет новых контрактов, а покольки с этим Мистралем уже, как бы, яно посередине, то хутчэй за ўсё будзе даведзеная гэтая менавіта здзелка да канца. Хаця вось ізноў жа гэтае выданне піша, што насамрэч, ну, тут будуць закранутыя шмат каго інтарэсы, бо французы робяць і, скажам, кампаненты для танкаў расійскіх, англічане робяць абсталяванне для расійскіх спадарожнікаў шпіёнаў, робяць у Европе абсталяванне таксама для танкаў і верталётаў расійскіх хай-тэк. То есть это супрацоўніцтва даволі шырокае і шмат па кім яно вось эта забарона ударыць. Юрый, а што можна сказаць, наколькі сам Захад гатовы адмовіцца ад імпарту, вось, галоўных артыкулаў расійскага імпарту, ад газу і нафты? Ну, ведаеце, это ўжо вось в этом плане, які вось это выданне апублікавала, это санкцыі трэцяга, самага высокага ўзроўню. Ну, то есть это, в принципе, разбуральныя санкцыі, таму што больш за 70% расійскага экспарту і газа, і нафты прыпадае на Еўропу. И это, ну, это вырубит две тротины фактично российских доходов от экспорта в вогуле. Але гэта адпаведна, ну, як бы Европе страціць траціну тых энерганосьбітаў, якія яна атрымлівае, іх не так проста замяніць, асабліва газ. Вось, тым больш, што асабліва тыя краіны, якія, скажам, блізка да Расіі, там Польша, Літва, там амаль 100%, скажам, газ яны атрымліваюць з Расіі. І вось, і тут хаця гэта выданне паведамляе, што ўжо як бы раскладкі зроблены, хто сколькі згубіць, дзе апріёры, кажучы, можна было бы скампенсаваць, але такое ўражанне, што хутчэй это той выпадак, калі што называецца пагроза мацней за выкананне, і гэтыя санкцыі могуць быць разбуральныя для Расіі, будуць разбуральныя для Расіі, але яны будуць таксама вельмі разбуральныя і для самой Заходняй Еўропы, для Еўразвязу. Складаны выбар Еўропы адносна санкцый расійскіх мы разглядалі разам з Юрыем Дракахрустам. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Керовник МЗС Беларуси Владимир Макей лечить важным притягнуть до деятельности усходнего партнерства Россию. Про это он заявил учора у Брюсселе. У Вушачах будут улица и школа имя Бородулина. Мясцовый райвыканкам пошел на сустрыч пропановам письменников и громадских организаций. Минуло полгода со смерти на Майдане Гамельчука Михаила Жизневского. Его батьки-пенсионеры за собранную допомогу смогли выкупить кватэру, якую дагэтуль здымали. Уступил у силу новый закон об державном регулировании гандлю. От пятницы начинаются проверки на рынках и у гандлевых центрах. І да гэтай тэмы больш падрабязна. 22 ліпеня ўступіў у сілу новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання ў Беларусі. Якім чынам Міністэрства гандлю будзе ажыццяўляць гэтае рэгуляванне? Наколькі яно адпавядае рынкавым прынцыпам? І ці застанецца ў чыноўнікаў магчымасць уплываць на цэны? Высвятляла Інна Студзінская. Летась у межах кампаніі скарачэння чыноўнікаў гучалі прапановы ліквідаваць некаторыя міністэрствы. Да прыкладу, Міністэрства гандлю, Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі. На думку эканаміста Леаніда Заікі, Мінгандаль наогул не патрэбны. Вообще Міністэрства гандлю, по большому счету, надо закрывать. И у президента было решение закрыть это министерство. Они отбились. Оно не нужно. Если торговля конкурентна, нормально, никаких министерств не нужно. Тады Александр Лукашенко заявіў, што скасаванне Міністэрства гандлю, дзе працуе не так ужо шмат і людзей, надвор'я не зробіць, дадаўшы, што сёння ў сферы гандлю поўны разброд і хістанні, і прапанаваў надзяліць міністэрства новымі функцыямі. Галоўнае ж – кантроль і арганізацыя гандлёвых сістэм, прыватных дзяржаўных спажывецкай кааперацыі. І вось міністр гандлю Валянцін Чаканаў прадставіў новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання ў Рэспубліцы Беларусь, які ўступіў у дзеянне 22 ліпеня. Міністр пералічыў десяток пунктов, что нового будет у законе. Что ж, до функции контролю расповел, что с 24 липеня ягоное ведомство почне проводить комплексные проверки рынков и гандлевых центров. Запевнил, что не будет ніякого потурання индивидуальным предпринимальникам, ніяких оттерміновок. Чацвёрты год запар Беларусь застаецца ў лідарах сярод постсавецкіх краінаў па росце спажывецкіх цэнаў. Беларускія цэны на мяса чамусьці ў тры разы вышэйшыя, чым у суседніх Літве і Польшчы. На пытанне Радыё Свабода, ці прыслухоўваюцца да Міністэрства гандлю іншыя ведамствы, да прыкладу Мінэканомікі, калі павышаюць кошты, міністр Валянцін Чаканаў запэўніў, што прыслухоўваюцца. Последний случай, когда Мінэканомікі очень серьёзные замечания сделала четырём, а вчера пятой, производителям птицы и сказали: верните цены назад на май месяц, и они это сделают, потому что они нарушают антимонопольное законодательство. То же самое было сказано тем людям, которые повысили цены после того, когда Минэкономики отменил предельные отпускные цены на мясо. Некоторые этим воспользовались, но некоторые вернулись тем ценам, которые были до мая месяца. Экономист Леонид Заика пораю не погрожать вытворцам, а загрузить 3-4 составы польским мясом, якое польские фермеры продают по одному даляру і завесці сюды. І гэта павінна было б зрабіць Міністэрства эканомікі, каб збіць манапалістычныя цэны. Бо цэны ў Беларусі ў мала адкрытай эканоміцы павінны вызначацца знешнімі рынкамі, кажа Леонід Заіка. То есть у любой мало адкрытай эканоміки цена должна соответствовать региональной цене либо мировой. Если рынок закрывается высокими таможенными пошлинами, в частности на мясо он закрыт на многие продукты питания практически, то цена складывается монопольная. То есть как колхозы и совхозы это сделают? Что до абсолютно неадекватных часам коштов у кавярнях и ресторациях, коли драники могут каштовать по 120 тысяч за порцию, министр гандлю Валянцін Чаканаў погодился, что часам бывает соромно, але выказал такое меркование. Я не буду перед вами оправдываться, но хочу сказать свое мнение. Пятницу, субботу, воскресенье, а вчера я ехал с работы вечером, все кафешки до площади Калинина забиты битком. Извините меня, и мы говорим, что мы вот такие бедные, плохо живем. Заработная плата, которая сегодня достигла очень хорошего уровня, как раз и говорит о том, что товарооборот 110%. Раз нам выставляют цену, значит мы ее выдерживаем. Эканаміст Леонід Заіка на такую заяву міністра адказаў, што на тысячу жыхароў у Менску значна менш кавярняў, рэстарацыяў, чым, да прыкладу, ў Маскве, Лондоне, Парыжы. Незначительное количество субъектов предпринимательства порождает превышение спроса над предложением. Второе. Посчитаем, в Минске примерно 1 800 000 жителей. Если он прошелся по проспекту, максимальное количество, пожалуй, будет 2000 посадочных мест. Это фантазийное такое. Пускай посчитает, сколько это будет, доли процента. Третий момент. В Белоруссии зарплата 2,2 раза ниже, чем в России. Нагадвае эканаміст Леонід Заіка. А як вы ставіцеся да тых, хто ездзіць на закупы ў суседнюю Польшу? Ці варта дакараць іх за тое, што яны не хочуць купляць беларускае? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Также своего права выбора. Да. Но самое главное все. Ну, я тоже так считаю, потому что, знаете, что в наше время очень тяжело жить. Пенсии небольшие, зарплаты тоже так. Цены очень подрастают. Да, там дешевле. По сравнению с нашими ценами, там намного дешевле. И люди везут и технику оттуда, и все. Поэтому, знаете, что? Нет, мы их не осуждаем. Ну, я не могу сказать вам. Каждому свое. Ну, как сказать? Ну, у кого есть виза, они едут. Я не знаю. Я, например, не еду никуда. Ну, вы их не осуждаете там? Нет, абсолютно. Это их право, их дело. Куда потратить свои деньги? Конечно. Это их дело. Я никуда не езжу, я покупаю здесь. Ну, не мама в чемости. Нет, я не имею права их осуждать. Ну, потому что каждый человек поступает, как считает для него нужным. А я поступаю, как считаю для себя нужным. Кому что нравится, кому чего хочется. Ну, я думаю, что не осуждаю. Но каждый выбирает то, что он хочет. Кто хочет, отоваривается в Беларуси, а кто хочет, отоваривается в Польше. А сын, да, делал. У них другие вкусы, другие взгляды. Так одеться, как ему хотелось бы, он здесь не может пойти в магазин и одеть то, что это. Модели у нас вот все прямолинейные. Там как-то в моду со временем идут. Но это мое мнение. Человек вправе должен, ну, каждый, ну, определяться, выбирать, где ему покупать вещи и что, чем вообще заниматься. Они считают, наверное, что это им выгодно, как бы так. Я осуждаю, честно. А потому что, ну, надо человеку как-то жить, честно вам скажу, я их не осуждаю. Никогда. Каждый живет так, как, ну, он считает нужным, как считает, ну, не знаю, я до каждого, ну, у каждого своя мотивация, понимаете, у каждого свой. Просто-напросто дешевле, наверное, так. Значит, им выгодно что-то? Ну, в принципе, я отношусь положительно, потому что, может быть, у людей разные причины, может, там цена у кого-то устраивает, качество. Такие отказы мы почули у Гародні. Сыходзім з яснай хвалі. Раманс пра каханне. Баклан вялікі і без дзюбы. Распусцілі камуністаў. Пра гэта, а таксама пра спадчыну скіфаў у новых званочках. Яна Максімюка, вы пачуеце неўзабаве, а зараз адзін з выбраных званкоў. Путін надзеў цяпер маску міратворцаў у справе авіязагібелі 300 грамадзян свету, а сам ні на дзень не прыпыніў, не прыпыняе прапіхваць зброю найновую бандытам ДНР і ЛНР супроць Украіны. І ўсё ж імперія пачала з'ядаць сама сябе. Толькі свет вытрымаў, узяўшыся моцна за рукі і не даў успыхнуць трэцяй світавой вайне. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Футбольны клуб «Батэ» з цяжкасцю выйшаў у наступны раунд Лігі чэмпіёнаў па суме двух матчаў, пераадолеўшы супраціў альбанскага «Скіндэрбіў». Куды падзеўся імпэт барысаўцаў пасля сыходу з каманды былога галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі? Якія ўвогуле перспектывы ў беларускага футболу, які надалей застаецца ў цені спорту нумар адзін у Беларусі – хакею? Тэму працягвае Ігар Карней. Летась «Батэ» спыніў выступ ўжо на першым этапе Ліга чэмпіёнскай гонкі, бязвольна заступіўшы карагандзінскаму «Шахцёру». Учора за кошт адзінага гола, забітага на выездзе, каманда пад кіраўніцтвам новага настаўніка Александра Ермаковіча ўсё ж здолела праціснуцца ў трэці кваліфікацыйны раунд. Якія шанцы па такой гульні ў матчы з наступным супернікам – вугорскім «Дебрэцэнам»? Старшыня праўлення футбольнага клубу «Батэ» Анатоль Капскі па вяртанні гульцоў з Альбаніі нагадаў, што каманда з гонарам выходзіла із больш складаных сітуацыяў, а цяперашняя крытыка збольшага беспадстаўная, асабліва калі ўлічыць, што акрэсленая мэта паспяхова выкананая. На перакананні экспертаў, агульны ўзровень беларускага футболу шмат гадоў застаецца ў закансерваваным стане. Ад таго, што ў калектывах няма яскравых зорак, трыбуны пустуюць, а дзіравыя скарбонкі ўладальнікаў клубаў не даюць размахнуцца на трансферным рынку. У выніку цікавасць да ўнутранага першынства невысокая, што аналагічным чынам адбіваецца на фактычным ігнараванні гульняў з удзелам зборнай краіны. Дарэчы, за адсутнасці гульцоў высокага ўзроўню галоўная каманда адкацілася ва ўсесветным рэйтынгу на беспрэцэдэнтныя пазіцыі, ажно ў дзявяты дзясятак. Колішні гулец менскага «Дынама» і нацыянальнай зборнай Беларусі Уладзімір Макоўскі перакананы, праблемы беларускага футболу трэба шукаць у слабай селекцыйнай працы. калі ў развітых футбольных дзяржавах адмыслоўцы літаральна суправаджаюць таленавітага футбаліста ад спартовай школы да дарослага клубу, то ў Беларусі палітыка іншая. Хутчэй прадаць, каб паспець хоць нешта зарабіць. Смотрю детский футбол, вот посещаю некоторые игры. Есть молодежь, только куда она девается, я не знаю. Как вы думаете? Процесс перехода из детского футбола во взрослый, вот это вот непонятно. Когда мы придем к этому, ну, люди же ездят, смотрят, интересуются, вот как и футболистов маленьких этих растят, как они переходят из детского футбола. Нас быстрее бы, вон, заиграл какой-то маленький футболист, его быстрее бы продать куда-то, быстрее бы его куда-то спихнуть, заработать какие-то деньги. Как показывает практика, гадаванцы белорусских школов при первой же махчимости намагаются з'ехаць за мяжу. Перад усім у Расею, дзе за пару сезонаў можна сабраць першапачатковы капітал. У Беларусі, калі ты не гуляеш за каманды кшталту Батэ, Менскага Дынама ці Салігорскага Шахцёра, няма ніякіх гарантый нават мінімальнага заробку. Так днямі на футбольным полі учынілі дэмарш футбалісты жодзінскага Тарпэда, якія выйшлі ў майках з надпісам «Ці патрэбна каманда Жодзіну?». Галоўны спонсар клубу, Белас, не мае грошай, каб разлічыцца па даўгах. Да гэтага на аналагічны крок адважыліся і футбалісты берасцейскага «Дынама», якія таксама месяцамі сядзяць без грошай. Сёння з камандай першай лігі «Рэчыца 2014» разам звольніліся ўсе гульцы і трэнеры. Падставай – фінансавыя супярэчнасці з Міністэрствам спорту і турызму. Адзін з найлепшых беларускіх футбалістаў узору 80-х, экс-гулец зборнай Беларусі Андрэй Зыгмантовіч, кажа, што цікавасць да гульні мільёнаў рэзка знізілася пасля таго, як у Беларусі яе фактычна кінулі на самацёк. И сгадывая часы, калі на футбол и шли, як на свято. Когда ты приходишь в театр или какую-то оперу или еще куда-то, наслаждаешься тем, что ты видишь. Поэтому и футбол то же самое. Скорее всего, и футбол 82-го года, когда руководил Эдуард Васильевич Малафеев, тоже собирал полные трибуны и завораживал зрителей. Они выходили после футбольных матчей, которые играла «Динамо» в Минске, выигрывала с гордостью, что команда может обыграть таких грандов, как «Динамо» Киев, «Спартак» и так далее. Цель одна должна быть – это достижение самых лучших результатов. Если это команда, то завоевание или выход в финальную часть. Для игрока это как бы участие в одном из сильнейших чемпионатов, которые есть на сегодняшний день. Зараблять гроши, дякуючи власным здольностям, научился хиба что борисовский Батэ, у якого за спиной немало поспяховых и, отповедно, прибытковых еврокубковых турниров. Астатнія клубы збольшага разлічваюць на дзяржаўную падтрымку ў выглядзе рэгулярных адлічэнняў горадаўтваральных прадпрыемстваў. Але ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі баляст ў выглядзе некалькіх дзясяткаў нахлебнікаў можа дазволіць сабе далёка не кожны вымушаны донар. Перадаваў Ігар Карней. У наступнай гадзіне эфіру рыхтуем рэпартаж «Як жыве цяпер сям'я» Міхаіла Жызнеўскага. Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей лічыць важным прыцягнуць да дзейнасці ўсходняга партнерства Расію. Пра гэта ён заявіў учора ў Брусэлі. У Вушачах будуць вуліца і школа імя Барадуліна. Мясцовы райвыканкам пайшоў насустрач прапановам пісьменнікаў і грамадскіх арганізацый. Мінула паўгода са смерці на Майдане Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Яго бацькі-пенсіянеры за сабраную дапамогу змаглі выкупіць кватэру, якую дагэтуль здымалі. Уступіў у сілу новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю. Ад пятніцы пачынаюцца праверкі на рынках і ў гандлёвых цэнтрах.